akkor elrendelem a szászonatokat. Itt van. Hoztam több főzeléket. Nem értem. Hoztam több főzeléket. Most eljött az ideje, hogy belepusztulj. Megrendelem a laptopon átszállni. Akkor ugye mondtam, milyen volt olyan rendeljek akkor? Majdnem van. Elnézem, megvettem. Azt mondod, hogy ugyanolyan legyen, mint a múltkor. Ilyen tömítőn van most. Nem, ami neked volt régebben az, a nagy. Nézd meg ezt a kicsikét, jó neked, aztán hogy nekem mindegy. Ez nem olyan, amilyen, az nincsen nálam. Az otthon van, mindjárt hozom a kaszt is. Elmutatom, van az a nagy, van ez a kicsike. Laptopon. Ez nem olyan, mint ami van. Ez nem az. Nem az, ez Teslás, ez nem Tesla. Ez másik, ez olyan tartaléknak adom itt, hogy ezen végig szívogatni. Ez nem az, jó lát. Ez másik, olyan megmutatom, hogy nincs. De legyen ugyanolyan, ami régebben. Aján, mit mondod? Nekem mindegy, hogy ti akarjátok. Oké, mindegy. Hol van az egész? Oh. Én meg szoktam az egész. De van az is, meg van az is. Na. Nem vagyok elég bátor, hogy ezeket belemondjam a kék szemekbe. Sok mindenbe. Magyarul legyen, meg hogy hívják? Nőszilákról, nem a fegyverek, meg minden legyen benne. Azokban benne vannak a fegyverek. Most mindent meg. Mindegyikben olyan. Abban is, a másikban is benne lesz szerintem. Ha egyetlen ez a magyar nyelv, amit rendelek, nem tudom. Hogy van olyan fegyveres, az is ugyanolyan lesz. Kupolyán. Föl. A magyar nyelv van. Benne van a Lenovo, a Teslába. Ez nem csodál. Egy barátommal találkozni. Egy óra múlva gyere érte. Over. Over. C9 itt van. Taxi! Ment, lower. Berok már. Hogy nem vizetsz oda magát, ahova akarsza? Tessék? Hogy nem vizetsz oda magát, ahova akarsza, hogy a taxiban így állt így a taxiban. Nővérem, nem egyedül égeted magad. Együtt égtek a tűzben. Ugyanolyan mindegyiken a katonás. Mindegyik katonás, amúgy még. Mindegyiknek az ikonja katonás. Milyen katonák, vagy olyan, mint ami múltkó volt, olyan lesz az ikonok. De idegyének olyan, olyan a szoftverük. Látod, itt is olyan kép van. Itt van 2500-é, 2700. Tudod, a postai idei is ott van 500-nál. Van már 2000 és ugyanolyan mindegyének oda hozza. Ez van 1800-é. Struszki nevében. Szerv nyelven van. 1900-i. Döntsétek el. 1990. Aki a hémi. Ez másfajta. Hiányítnak egy erős kávét. Most soha nem végez a papírmunkával. Ez is olyan. Azt hittem, hogy ma kisünk ez az ágyból. Az élet megy tovább. És tele van meglepetés. Tényleg csak a meglepetés. Kávé? Nem, van egy kis dolgom. Jó munkát nektek! Elfelejtsétek el, milyen tartok. Milyen ti gondoltak? De még mindegy. Milyen ti akartok? Ami ugyanolyan, de az, hogy ugyanolyan lesz az ikonja is. Van Nokia Mini. Milyen? Nokia most van 10 reload-e. Nokia mini, ilyen mini telefonok is vannak. Jó napot! Ezek milyen álva van? Csillant ezt alára megérkezett már? Most telefonált Ecsasszony. Ez 2000 dinárban van, ez de kisebb jóval, látod? Köszönöm. Jóval kisebb, nézd, mert más a... Más olyan... Nézd ki az ikonja is ki, látod? Döntsét el! Melyiket gondolod is, akkor hogy? Akkor legyen igen az, ami régebben volt. Az 1000... Ne olvassam el helyetted. Hát, hogy gyorsan. Ugyan az ikon, ez a C9-es. Legúcsú feje. Itt is ilyen katonák lesznek rajta. Még a legúcsúbb, mert nem vettek egy olyan 5-6000 dinárt. Ez meg mi? Hát az, az ahogy hívják, azt már. Ja, ez mi a baj? Érteképpen is se gondoltam? Amire kicsit valami kére. Ezért van a házszázzal, ezért mit kapsz? Ezer. Gyerek játéknak szépen. Szépen. Azt veszed, amiket akarod. Nekem én ide. Különben meg veszed, amiket akarod. Hát gondolt. Ezzel a múltkor ilyen volt. 1900 fog került. Tudod, ilyen vastag volt, emlékszesz rá, hogy ilyen volt. Mondta a csomagolás, meg a dobozza is. Ilyen érintősebb. Érintőset akartok venni? Én... Ami az alma akar. Csak majd eldöntjük. Én mondom, hogy én nekem... Csak nem kell megválaszolni. Igen, nem kell tárgyalni. Döntsétek el, amilyet akartak, én még mindegy. Ház? Ilyen ti akartok, ilyen érítő sem van. Mi lesz? Én nekem érít a képen is. Itt van. Döntsétek el. Most már minden vicc. Minden anyai áldásom a tiéd. Remélem, hogy egy napon meg tudsz bocsájtani az anyádnak, fiam. Ezek mennyibe kerülnek? Várja. Ezek az érintőcsek? Bérok... Mi néma? Bérok egy 10.000 dinárat. 10.000 dinárig mennyik. Mit tudok? 10.000 dinárig mennyik a telefonok. Van ilyen klasszikus Nokia, ilyen márkás telefonján fekete, az kerül Aisiába, 2608 dinárba. Ilyen hagyományos régi fajta, látod? Nokia ilyen fekete. Az éppen olyan Orzi meg, hogy hívják, hogy mind ami volt. Nem? Lehet. Én nem tudom, hogy gondoltak. Van ilyen Tesla, ami van neki. Az is ilyen. Az, ami anyádnak van. Ez a Teslája van neki, nem érintő képernyős. Az a nagy, hogy hívják, hogy meg... A nagyobb a képernyője, egy kicsit képernyője, nem érintőképernyő sose. 2450-be kerül. Érintőképernyőset akartok, akkor vissza lehet online rádiót is hallgatni akkor. Itt van ez a minőséges Alcatel, 6000 dinárval kerül. Érintőképernyős, látod? 6000-be. Ilyen, olyan, mint ez. Vissza lehet a rádiót is hallgatni, meg kellene tanulni majd telefonálni rajta, mert mindent. Hogy tetszik? Mennyi mondod? 6000-be kerül. Ez minőséges. Hát akkor legyen egy olyan szakó. Na jó, akkor nézzem, hogy milyen van még. Jó lesz az? 6000 dinárod? Az ára megfelel, akkor neked megfelel az izé. Hát majd még tanulom kezelni, hát mindig is hát meg kell kezelni. Kérlek, könyörtök! Hagyd el a lányomat, ne találkozz vele, kérlek! Megölhetsz, ha szeretnéd! Itt a... Ölj meg engem! Itt is, most! Ne hagyj el! Kérlek, ne zaklasd többet! Ne keresd! No. Brutális vihatomba Borsod megyében az egyik villám a mezőköveti állatmenhelyen csapott be. A tulajdonos az utolsó pillanatban vitte biztos helyre az állatokat, halára végültek. Az ország másik felén, Vas megyében pedig házakat árasztott el a sáros víz. Talán az első házig végig itt ömlött a víz. Horváth Zsidány teljesen elmosta a villámár víz. Drámai felvételek a vihar pusztításáról. Este 6-kor a Tényekben, a TV2-n. Itt még egy pár szem volt. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a következő reklámot... Vagy komolyabbat rendeljek. Akkor melyiket rendeljen meg? A komolyabbat, vagy az 10.000 dinárnak, vagy jó lesz a 6.000 dináros érintőképernyős. Vannak komolyabb érintőképernyősek is. Döntsed el, akkor melyik legyen. De azon biztos interneten hallgatni, rádiót, mindent. Itt van ez az érintőképernyős. Látod? Figyelj már kicsit a hangyadatot már. Beszéljük meg az Attilához, hogy bírja bejelni, hogy mindjárt. Hát rendőrjárt, így a legnáros a rendőrjárt. Hát nem, hogy hívják az, amit mond az Attila, az 6000 dinárért. 6200. Lehet a rádióra is rákapcsolni, hogy rádiót hallgass, lehet. De az a rendes rádiót hallgathatod, vagy pedig nem valami kínai vazak? Rendesebb is, ilyen alkalmazásra belemész, és akkor bírod hallgatni. Alkalmazáson belül, interneten áthallgatod, úgy. Érted? Nem értem, mert az ott kezelni, és akkor érted meg. De így nem értheted meg, mikor ez meg az van róla valami. Nem, egy alkalmazásra belemész, és akkor azon átbírod hallgatni. Alkalmazáson át. Van ilyen telefon, és akkor itt vannak ilyen alkalmazás, látod? Utána. Így néz ki. Látod ilyen? Hát ez hogy hívják? Érintős, nem? Érintős, igen, az. Érintőképernyős. Az is érintő.